Det er klar op fra nordvest, jævn til hård vind fra vest og nordvest, der langsomt aftager, og i nat får vi tør og mest klart vejr og mellem 3 og 8 grader. Så klokken 5:05, det er lørdag aften, så hvorfor ikke slippe Radio 24/7's kulturprogram løs? Værsgo til AK247 Musik. Til AK247, og det var Fjendemin af Jonas Breum, som er med mig her i studiet. Og vi har aftalt, at jeg læser udvalgte tekster op, samtidig med, at vi altså hører musikken. Og så skal vi selvfølgelig have at vide, hvad de egentlig handler om. Den hed Fjendemin i et ord. I et ord, ja. Lige præcis. Og nu læser jeg så op. Lyrisk lejestue. Ej, det tror jeg egentlig bare, vi skal kalde det musikalsk mandag. Men det er sådan et forsøg på at tage teksterne mere alvorligt. Det er perfekt. Godt. Gik mig en tur i kvarteret, hvor jeg bor. Gennem blank regn, tæt trafik hele vejen. Ville træde skyggen ud, stiv af skræk og skæv og tung. Begyndte fuld, men endte tom, mens fjende min tonede frem. Og min værste fjende blev min eneste ven, blev min eneste ven, ud af det grå og ind igen. Kom, min værste fjende. Kom, min eneste ven. Kom, nu går vi hjem, for ingenting er til at kende. Og alle vegne fører ind, og alle vegne fører ind til, fjende min, min eneste ven. Han snakker konstant. Du får ikke et ben til jorden. Hele verden fuld af fejl. Alt for få fremmede ord. På en mangelfuld planet. Alting er hørt. Alting er set. Alt skygger for min fantasi. Tænker kun på dig, fjende min. Du læser godt op. Jamen det, jeg har sådan en læsestemme, man kan tage på. Men man bliver nødt til at læse langsomt for også at kunne forstå det. Det var fint. Du har aldrig hørt din egen tekst, det er stop måske? Aldrig. Altså, jeg har egentlig ikke tænkt, at der var sådan en Tove Ditlevsensk simpelhed i det. Men det er jeg rigtig glad for at opleve, nu hvor du læser det op. Så ja. Det er godt, så er vi da så langt, så godt. Men lad mig bare spørge ganske åbent, hvad handler det her om? Ja, det er for helt klart, der ophører al lighed med Tove Ditlevsen nok også. Altså, Fjende min er en sang til den, jeg var, da jeg var 20 år gammel. Jeg kommer jo fra Vejle, hvor jeg voksede op, og det er jo sådan mange af de små provinser, som Vejle og Horsens og Kolding, at når der er en tredje årgang, der er færdig på gymnasiet, så flytter sådan en hel venneflok typisk til en af de store byer, Aarhus eller København, og i Vejle var det så, i mit venneslæng, der var det så København, vi skulle til. Mm-hmm. Og så flyttede vi over en sommer i 99, lige omkring år 2000 deromkring. Og boede en del venner i små lejligheder, og gjorde det, man nu gør, når man er 20 år gammel, og ikke aner overhovedet, hvem man er, og aldrig har gjort sig gældende inden for andet end skoleverden og sådan nogle ting. Og det var en super mørk periode for mig. Hvordan det? Jamen, fordi jeg slet ikke var forberedt på at være alene i virkeligheden, og var vildt hård ved mig selv, og alt for, du ved, tænksom og selvdestruktiv, både i de ting, jeg gjorde, og de ting, jeg ikke gjorde. Og på en eller anden måde, så havde jeg lyst til, nu hvor jeg er et par 30, 32 for at være helt præcis, så havde jeg lyst til at tage og skrive en sang til den fyr, som jeg jo egentlig synes, eller ikke, jeg synes, som jo egentlig i bund og grund var en sympatisk, stille og rolig ung fyr, der ikke kunne finde ud af en skid, så derfor så vadede han rundt i byen og røg for meget skunk og lukkede sig ind i sig selv og blev mærkelig. Mm-hmm. Og det er det, den handler om. Røg for meget skunk? Ja, så du har også, ja, det er måske at gøre det 20-årige, hvor man går af lidt søgende. Man tænker, det må være spændende at ryge fede, og man får måske alligevel ikke så meget ud af det. Ja, præcis. Vi flyttede ind et par kammerater. En rigtig god ven af mig, vi flyttede ind i Saxogade, kan jeg huske, i sådan en femtesals lejlighed. Og da vi flyttede ind, så startede vi med at flytte... Med at flytte det SM-udstyr, som hende, der havde boet der før, og flytte det ud, og tage spejlene i loftet ned og sådan nogle ting. Og så ude i køkkenet, der fandt vi sådan en plade has med 100 gram has i. Hold da op, Niv. Velkomstgave. Fuldstændig. Ikke sikkert, det var helt bevidst. Det første halvår, der var vi mega paranoid om, de ville komme tilbage og tage det. Men så begyndte mine venner og mig så at ryge det, og det var så ekstremt dårlig kvalitet, at det var helt vildt. Det var sådan noget, hvor man blev, du ved, svimmel, og så fik man hovedpine. Og den tilstand rendte vi egentlig rundt i rigtig, rigtig meget. Og som jeg husker det i hvert fald, fordi det er jo et minde der. Mm. Som jeg husker det, så snakkede vi heller ikke voldsomt meget. Vi gik sådan mest rundt og kiggede lidt på det hele. Og det udtrykker den her tekst, altså med min værste fjende blev min eneste ven. Hvordan skal man egentlig forstå det, når, hvis man går ned sådan i lyrikken? Mm. Jamen det dækker egentlig i virkeligheden bare over, at jeg langsomt, som man jo gør, hvis man er ret selvdestruktiv, træk mig mere og mere ind i mig selv. Og i virkeligheden tit... Hvis vi stod over for at kunne gå ud i verden og opsøge verden og gå til fest eller et eller andet, så var der en stemme i mig, der sagde, ah kammerat, lad nu være. Altså, du behøver ikke gå længere. Du kunne også bare gå hjem og gå op på værelset og sidde og lave noget musik eller sådan noget. Det er jo vigtigt, at du får arbejdet med din musik og med dine tekster og sådan noget. Og så trak jeg mig tit og gik hjem, hvilket jeg tror mange unge sikkert har prøvet at gøre, hvilket, og jeg synes, det er vildt ærgerligt egentlig i dag. Mm-hmm. Men du bliver selvfølgelig musiker. Ja, selvfølgelig. Ja. Måske fordi du trak ind i dig selv og tog tid til det. Det ved man ikke. Ja, jeg var nok også blevet der alligevel. Ja. Nå, men noget andet, jeg har hæftet mig ved, det er jo, at du siger, at du er fra Vejle, ikke? Og provinsen og provinsdrengen kommer til København. Og så lige inden vi gik ind i studiet, der sagde du, at, at du var blevet karikeret Vejle her. Hvor gammel er du egentlig nu? Ja, 32,5. 32,5, det er noteret. Du er mere blevet karikeret Vejle, fordi jeg talte om, nå, men det er sjovt for mig, fordi jeg er også fra, jeg er så fra Kolding, det er ikke så langt fra Vejle, for noget, der hedder Vamdrup. Og jeg kom også herover og havde det lidt svært med at finde ud af København, og jeg på den ene måde synes jeg, at København er for stor, og til gengæld synes jeg, at Vamdrup var for lille, og det der med, at man, det kan være lidt svært at komme herind, ikke? Mm. Og det er der mange musikere, der også har skrevet om, der er mange kunstnere, der beskæftiger sig med det her udørkskompleks, eller hvad man skal kalde det. Mm-hmm. Men du siger, du så er blevet mere karikeret Vejle her, ja, altså, 10 år efter. Ja, altså de sådan vejlensiske tendenser i mig karikerer sig selv mere og mere på den måde. Altså de vokser mere og mere frem i mig. Både gennem min dialekter, men også virkeligheden, altså min tilgang til verden. Jeg ved det ikke, jeg tror det er fordi, at dybest set, når vi bliver lidt ældre, så de tilbøjeligheder, vi har i os, de kommer hårdere og hårdere til udtryk, eller tydeligere og tydeligere til udtryk der. Du sagde også, at du kunne ikke tage en taxi i Vejle, når du var hjemme, altså uden at få idéer til tre sange eller tre historier, kan man sige. Mm. Det er jo nu, hvor jeg har byen så meget på afstand, ikke? Altså så når jeg kommer ned til den pæne, lille, renskurede, enormt smukke provinsidyl, som Vejle er, hvor alting er ufattelig tæt på hånden, ikke? Og hvor jeg boede de første 18 år af mit liv, så har jeg jo afstand til det nu, og hvis jeg så sætter mig ind i en taxa, så kan jeg jo godt se ligesom udefra, at der, altså udover at vi var selvfølgelig vildt trætte af byen, da vi var unge, oprørske teenager, så synes jeg jo, at det er påfaldende, at det er ligesom det vejlensiske sprog, eller den vejlensiske dialekt, dækker over en ufattelig billedrigdom, vildt mange sådan spontane talemåder. Altså jeg tænker især på sådan talemåder, alle dem, din onkel typisk vil bruge til julefrokosten, ikke? Mm. De kan jo rumme en masse sådan egentlig dumme ordspil, men som... Hvad kan som jeg tænke, eksempelvis, hvis du kan huske? Ja, altså det er ikke noget, jeg selv har brugt i en tekst, men jeg har tit gerne ville den der, du ved, ingen penge har vi nok af, og nyt tøj har vi haft, ikke? Altså sådan en eller anden form for galgenhumor, tvetydighed, som er karsk og hård, og egentlig rummer et sort syn, men også med et glimt i øjet på en eller anden måde. Der er ikke, så skidt, der er ikke noget, der er så skidt, det er ikke godt for noget. Ja. Og det var der nogle andre jydeting. Min far siger altid, hvis det ikke går, så går det nok alligevel. Ja, for eksempel. Min far, han siger, jeg gider snart ikke længere at høre Danmarks genbrugsradio. Er det ikke den her, vel? Nej, det er ikke den her. Det er den rigtige. Det rigtige, det er, fordi de har så mange genudsendelser. Ah. På den måde. Der er mange gode udtryk derovre. Ja. Og det har selvfølgelig inspireret dig. Men lad mig lige spørge, fordi jeg har bemærket videoen. Den har også været lidt omtalt, videoen til den her sang, Fjendemin. Mm. Den rummer en masse, kan man sige, 1-2 sekunders klip, fuldstændig syret nærmest klippet sammen i en lang stribe. Der er blandt andet noget fra Charlie Sheens videoblog, ham der blev så berømt for også at være skide fuld og på coke hele tiden. Så er der David Hasselhoff, som også i en brand og spiser en burger fra gulvet. Så er der Stein Bakker, da han overgiver sig på den amerikanske politistation, og jeg kan faktisk blive ved. Mest er det jo faktisk overvågningskamera og sådan noget lidt, altså sådan nogle videoer, hvor folk slår sig, ikke? Mm. Der er en gammel dame, der holder røver på afstand med en taske. Der er en scooter, der bliver påkørt. Der er Peter Pan dukker op. Der er en sekvens, hvor en familie sidder i en bil, og en mand skriger. Ja. Du ved, og jeg kan blive ved, altså, hvad er det egentlig for noget med den ham, der sidder og skriger i bilen der? Altså grundlæggende, så er konceptet i den video, det er vise korte, grumsede klip af folk, der er deres egne værste fjender. Fordi det er jo det, sangen handler om, at være sin egen værste fjende i virkeligheden, hvilket jo er det egentlig det aller værste i verden. Så derfor så vil vi gerne lave en video, der på en eller anden måde iscensat det, eller sat en accent, og vise en masse folk, der jo er deres egne værste fjender. Det kunne også være, der er også et klip af for eksempel Bertel Haarder fra det der famøse interview, hvor han, jeg ved ikke om han ikke ved, om kameraet ruller eller hvad, men han giver en ordentlig indefuld, en virkelig en skideball til en journalist, ikke? Og du kan se den der flod af vrede, der sådan løber i hans øjne, som du altid kan se, men som du aldrig... Der er aldrig åben ind til det, fordi han altid er sådan indirekte aggressiv. Men her er han hamrende aggressiv. Og det synes jeg, det kunne jeg virkelig identificere mig med, den der indebrændthed, der så endelig kommer til udtryk. Det er det, man kalder spørg for satan. Ja. Det er der, hvor han egentlig tror, at kameraet holder op med at rulle, hvor han bliver interviewet af Danmarks Radio. Præcis. Der er også Mike Tyson, der bider et øre af. Ja. Der er en ung fyr, der har en raket i røven og kommer slemt til skade, men det ser det ud som om. Mm-hmm. En ung mand, der slår hovedet i bunden af hopper ned i en svømmepool. Man ser simpelthen kort sekund, at han slår hovedet, ligesom, og det ser ud som om, at man knækker nakken. Og jeg lagde mærke til, at der var en kommentar inde på YouTube, hvor der en skriver, syg video. Man får lyst til at slukke den. Man kan ikke lade være med at se videre. Den er ret brutal med alle de der folk, der kommer til skade, og man tænker, hvad skete der med ham? Et sekund. Og så sidder man alligevel, og du kan se, jeg kan tydeligt huske det. Ja, og egentlig altså, tragisk nok er den jo også faktisk ufattelig morsom, ikke? Fordi man kan ikke lade være at grine, når man ser de der folk. Man får helt ondt i kuglerne, ikke? Når man ser ham, der får en raket op bag, og så simpelthen flyver hen over en bil. Men altså, det eneste er jo, at det er jo faktisk klip, der ligger derude det hele. Det er alt er noget, vi har hentet ned fra YouTube, ud fra associationer til de enkelte linjer, ikke? For eksempel andet vers, der siger sådan noget. Han snakker konstant, du får ikke et ben til jorden, alt for få fremmede ord, det her, ikke? Så ser man Willy Søvndal, ikke? Som er i gang med at tale engelsk. Altså, så der på en eller anden måde er sådan nogle referencer fra teksten og over i de her billeder, der gør, at man kan se den på en ny måde. Den plade, vi snakker om, hedder Fremtiden findes hos hende, jeg forlod. Og konceptet er egentlig for i dag, at jeg læser teksterne op, så hører vi sangen, og så får vi at vide bagefter, hvad handler det om. Går helt ned i lyrikken. Og nu læser jeg en sang, der hedder Krig og Knald. Og når jeg er færdig med det, så smækker teknikeren pladen i røven, og så kører vi. Jeg læser Krig og Knald. Der er krig i verden. Folk, de tærer sig som tåber. Det er klart, man må skride ind, når de skriger og råber. Det kan være et problem. Tænk, hvis alt gik i stå. Men det er ikke noget, som et knald ikke kan lægge en dæmper på. Der er uro i min sjæl og storm i mit sind. Jeg kan ikke finde ud, og jeg kan ikke finde ind. Det kan være et problem at bryde fri af det grå. Men det er ikke noget, som et knald ikke kan lægge en dæmper på. Det er ikke noget. Det er ikke noget. Det er ikke noget, som et knald ikke kan lægge en dæmper på. Det var omkvædet. Jeg har masser af eksempler på, hvor galt det går. Jeg mener, tag nu bare jorden. Tag nu alle os får. Vi æder af hånden. Ja, hvad tænker vi på? Vi tænker nok ikke på noget, som et knald ikke kan lægge en dæmper på. Omkvædet igen. Jeg har tit gået hen og tænkt på, hvor godt det kunne blive, hvis vi gav det hele fingeren og tog væk en tid. Det er drømmen om at drømme ud i det blå, og det er ikke noget, som et knald kan lægge en dæmper på. Der er krig i verden, folk de tærer sig som tåber. Det er klart, man må skride ind, når de skriger og råber. Det kan være et problem, tænk hvis selv gik i stå, men det som et knald kan lægge en dæmper på. Kan lægge en dæmper på. Det var krig og knald. Der er ikke noget, som et knald ikke kan lægge en dæmper på, sang Jonas Breum, som er gæst hos mig her i studiet. Mit navn er René Fredensborg, og du lytter til AK247, og vi har sådan en slags lyrik-time, hvor vi læser tekster op og spørger forfatteren, hvad han egentlig mente med det. Og jeg læste teksten op før. Krig og knald, Jonas Breum, hvad... Ja, du sagde selv, der er ikke noget knald, eller du sang selv, der er ikke noget knald, jeg kan lægge en dæmper på, men hvad handler den egentlig om? Den handler om at gå rundt og have store planer, og bygge en masse luftkasteller og drømme for sig selv i hovedet om muligheder. Og det kunne være alt lige fra en Jonas Breum, der gerne vil lave en plade, til en Viggo Mortensen ude i Brøndby, der gerne vil pensioneres tidligt og sidde og fiske ned på Hawaii eller et eller andet. Altså sådan en drøm, som vi skubber ud i det i fremtiden på en eller anden måde, uden at realisere dem. Mm. Og det, på den måde er det sådan en pastiche på, altså på den ironi, der ligger i, at når det så er, at vi render rundt og drømmer og tænker, nu kan jeg fandme ikke mere. Nu skal jeg virkelig ud af skabet og se at komme ind i kampen, og nu skal jeg realisere det, jeg altid har villet. Så bliver det på en eller anden måde, i hvert fald i overført betydning, så bliver det altid onsdag, ikke? Og så er der et eller andet hyggeligt i fjernsynet, og åben pose chips, og lidt rødvin, og hyggeligt med konen, og så går det hele nok alligevel. Så den der hverdagsspleen, der man går og føler, den der hverdagsmelankoli, den letter sådan på forunderlig vis alligevel. Så det er det, den handler om. Den dæksamling, man gerne vil have skrevet, den bliver alligevel lidt udsat. Og... Ja, præcis. Dækkene kan blive liggende i skuffen og sådan noget, når nu bare man ligesom fik det der hurtige shot der. Ja, altså du skrev jo faktisk en dæksamling som 17-årig, det skal vi ikke ind på. Så noget får du, der produceret, og du har jo haft Coolswill, vi har nævnt Breum med dobbelt M. Og du har faktisk også fået lavet den her plade. Mm. Men... Jeg har heller ikke været særlig meget hjemme om onsdagen. Nej, altså fordi tematikken på den her plade, den store tematik, som man kunne læse i pressemeddelelsen, den kan jeg lige finde frem igen. Eller så kan du fortælle det, men der stod det her med, at du faktisk forlod kone og børn. Mm. For ja. På en måde at... Og så fik du faktisk, ja, du fandt dig selv i et øvelokale. Prøv at forklare, hvad den store tematik er. Altså, pladen på sit sådan øverste, konkrete, biografiske niveau, handler altså om en krise, jeg havde i mit familieliv for et års tid eller to siden, hvor ligesom så mange andre mennesker i min situation, hvor man har været sammen med den pige, man elsker højt i nogle år og fået børn, og oplevede den der hverdagstrummerum og det der hverdagskaos og den der det konstante fokus på at tilfredsstille andres behov, og egentlig aldrig nå frem til det, der gjorde, at man i sin tid blev forelsket hinanden, at det på en eller anden måde slider en op. Og det gjorde det så også i vores forhold, og vi havde et brud, hvor jeg boede lidt rundt omkring og skrev endnu flere sange, fordi jeg havde egentlig skrevet sange under hele processen. Uden helt at vide, hvad det egentlig handlede om. Altså, jeg synes, det er meget nemt at stå her med dig nu og læse teksterne og tænke, nå, fanden, han er hamrende meget i krise, ham der, han skulle da gå til noget psykolog eller et eller andet. Mm-hmm. Men på det tidspunkt, der var det sådan mere billeder for mig, og jeg tolkede ikke så meget på teksterne. Og da vi så havde det her brud, så skrev jeg et par sange mere, og fik egentlig en oplevelse, ligesom mange andre sikkert også gør, at når de så kommer fra familien, så tænker man, hvad helvede har du gang i? Det er jo, du er ved at smadre alt det smukke, du har bygget op og senere at komme tilbage. Og døren stod heldigvis åben, da jeg så gerne ville gå tilbage igen. Det er det med, at nogle gange skal man væk for at se det hele lidt klarere. Og, altså, vi snakker på et tidspunkt om alle de her vendinger, man har. Det er også det der med, at man skal hele verden rundt for at finde hjem. Mm. Præcis. Men du taler om noget, som mange har prøvet. Altså, jeg tror, at det ikke halvdelen af de danske børn, der nu bor hos den ene forælder. Så det skilsmisse er jo populært i det her land, og der er mange, der ligesom sikkert også bare har tænkt tanken, fordi man netop glemmer forelskelsen, og det bliver den trivielle hverdag, og det er putning, og det er stress og ja, og alt det der. Men altså, hvad har egentlig været hvad her? Fordi når man så er kunstner som dig, og musiker, og får lyst til at få sangene ud, og få den smerte ud, altså, er det den samme situation, der føder sangene, eller hvordan hænger det egentlig sammen for dig? Altså det at altså krisen og kærligheden og alt det der, ja. altså vil du altså, jeg spørger mere direkte, vil du kunne undvære det? Altså, ville det ikke have været noget album, hvis du ikke havde haft en skilsmisse, eller hvordan skal vi? Det tror jeg, der ville have været, uanset fordi, at sangen er blevet en måde, jeg fungerer på som menneske i løbet af det har det i princippet været altid, altså lige fra jeg var en stor dreng egentlig. Så på den måde ville der nok helt sikkert have været et eller andet, men det er klart, at hvis man som jeg skriver sangen, som er meget tæt beslægtet med de oplevelser, man har i sit eget liv, så bliver sangen også til ud på de punkter, der er afgørende, altså på vendepunkter i ens tilværelse. For eksempel, når man har en krise, for eksempel, når man har et brud, når der på en eller anden måde er noget, der tvinger en til at se verden på en ny måde, og det er jo egentlig det, der i hvert fald, altså det er det, der gør for mig, at jeg begynder at skrive sangen, det er, hvis jeg har set verden på en bestemt måde, og så pludselig får et spark i røven på en eller anden måde, det kunne være, som det vi lige snakkede om, altså gennem sådan en krise i et familieforhold, det kunne sgu også være en David Lynch-film, man ser, og pludselig tænker, for fanden man ser verden ud på den måde, det er jo helt fantastisk. Det må jeg på en eller anden måde afspejle eller genspejle i et stykke musik. Ja, men der er også nogen, der kalder det sådan en kunstnerisk selvterapi, ikke? Og der sagde du til mig, lige da vi snakkede, inden du gik ind, at hvis det var selvterapi, så var det selvterapi af en tvivlsom kvalitet. Ja, fordi jeg kan jo ikke helt det. Jeg kan jo på ingen måde sådan undsige mig fra, at det er jo en eller anden form for terapi. Det er det jo, når man dykker ned i det, som man har oplevet, og prøver at kaste lys på det. Men jeg har bare så også måtte konstatere, at det er en tvivlsom kvalitet. Det er noget billigt skidt, fordi at jeg tror egentlig ikke i princippet, det virker. Fordi terapi er vel, ja, det er at kaste lys på og opmærksomhed på det, der ligesom rører sig. Men der tror jeg, at musik har sådan en mere længselsfuld karakter, der gør, at man kommer ikke igennem det. Fordi man bliver heller ikke intellektuelt bevidst om, hvad fanden der egentlig er galt. Man konstaterer bare, man føler, og man længes, og man bliver melankolsk. Og så, ligesom et lille glas rødvin, så kan man så stille det tilbage på hylden igen og drikke resten af flasken i morgen. Mm. Så det er ikke for at tale musik ned, det er jo det vigtigste i mit eget liv. Men selvhjælp, det er eddermame. Det er dårlig selvhjælp, så. Jamen, der siger du faktisk noget, som man ellers, altså jeg er jo ikke kunstner, så udefra set, så tænker jeg, at mange kunstnere netop er drevet af den her form for terapeutiske velsmert, eller hvad man nu skal kalde det, en form for selvhjælp, hvor de får det ud i musikken, eller på lærredet, eller i en film. Men det står du faktisk og siger, det mener du faktisk måske kan være en dårlig idé, i hvert fald for dig selv. Ikke en dårlig idé, men, altså, men hvis man har noget, man skal har brug for at bearbejde terapeutisk, så synes jeg, man skal se en psykolog. Altså, jeg laver dybest set ikke musik for at helbrede mig selv for dårlig humør eller noget. Jeg laver det, fordi jeg synes, at når det går rigtig godt, når jeg er inspireret, så kan jeg lave noget æstetisk. Noget, der er æstetisk tilfredsstillende, der giver en følelse. Mm. Men man må bare ikke forveksle det med, at man altså, at det skulle være en eller anden form for hovedpinepille, man kan tage, der så virker. Ikke? Fordi det er lidt det, der ligger i det der lægelige begreb der omkring terapi, at det er noget, der du gør, og så fordi du har en eller anden diagnose af en eller anden karakter, og så slår du nogle symptomer ned, eller du kommer videre, eller bliver helbredt på en eller anden måde. Og det er jo slet ikke det, der er meningen med musik. Det er jo tværtimod at afspejle egentlig faktisk de ting, der gør ondt, og ikke nødvendigvis komme med et svar på, hvad skal du så gøre? Hvad er svaret på det her? Altså. Det er i virkeligheden dine egne søgende ord. Altså, du sagde også til mig, at pladen den handler ikke om Jonas Breums parforhold, men om Jonas Breums tanker. Det gør den, ja. Altså men det er klart, at på sådan et overordnet niveau, der handler pladen selvfølgelig om de ting, der er sket i mit liv. Men hvis du går et niveau længere ned, så handler den jo mere om, som jeg ser det udefra nu, hvor jeg lige har udgivet den, men om ensomhed. Mm. Om ikke at kunne eller have lyst til at fungere sammen med andre mennesker. Som er noget, jeg selv oplever. Også er et træk, der bliver stærkere med alderen, altså min trang til at være alene. Men som også er noget, jeg skulle se ved mange. Mest drenge, vil jeg sige. Men både jævnaldrende drenge eller mænd, hvad vi skal kalde dem. Men også folk i vores forældres generation, især fædre, som når en alder på en 50-60 år, og så egentlig begynder at skære verden mere og mere fra, og isolere sig mere og mere. Og derfor så synes jeg også, det er sådan en helt almen, måske endda maskulin tematik, som sådan ligger under det. Og under det igen, der er der endnu en eller anden sø af et eller andet, der løber igennem sorg eller eller andet melankoli, længsel, nogle stærke følelser. Og der er det der med, at der er det personlige, og der er det private, men der er også det der med at få det skrevet i ord, som vi snakker om lyrikken, så den bliver almen forståeligt. Så det faktisk også handler om alle de mennesker, der hører det. Mm. Og det er jo ikke alene mol, altså musikken og den melankolske tone i din musik. Hvordan ved man, at man har hævet det op på et niveau, hvor andre folk måske forstår teksten? Det ved man, fordi man skriver sin sang, og så får man svælget i den, som man nu har brug for, og så hænger man den til tørre, og så venter man ideelt set et år eller to, så tager man den ned igen. Og hvis man stadig er ved at tude, ikke fordi den minder og en om den tid, hvor man jo skrev den, når man sad ved det lejrebål der, men fordi man synes, den har sat noget på spidsen, den der. Det kender jeg godt, det der fra mig selv-agtigt. Hvor man nærmest synes, det er en fremmed sang, skrevet af en anden, men en god sang. Så tager man den videre, og så putter man den på pladen. Det er på sin plads at sige goddag til Lise Vincentius. Goddag. Velkommen til. Tak, fordi jeg må komme. Ja, du sidder omme bag ved et, hvad hedder det, et keyboard? Et Rhodes, vil jeg sige. Et Rhodes, ja. Yes. Og du har også en guitarist med, og det er Søren Bikum. Dig skal vi ikke snakke så meget med, for det handler jo mest om, Lise, du er jo aktuel med en soloplade på dansk. Ja. Og jeg har lavet en lille præsentation af dig, fordi det måske ikke er alle, der lige ved, hvem du er. Jeg vil sige, hvis man læser musikbladet og sådan noget, så ved man, hvem du er, for du får næsten altid gode anmeldelser. Men jeg ved ikke, du sælger ikke altid lige så mange plader, som du får gode anmeldelser. Er det rigtigt? Ja, det har nok været rigtigt indtil nu, men jeg tror, det begynder at vende lidt. Ja, det er jo godt at høre. Nå, jeg starter med starten. Fordi jeg tror, det er 1994, der danner du et band, der hedder Luxus, sammen med Michael Simpson, som mange også kender. Og lidt mere overraskende faktisk på trommer, er der en meget kendt designer, der hedder Henrik Vibskov. Jeps. Og i dag vil man nok, hvis I havde dannet bandet i dag, vil man nok sige, sikkert et hipsterband, I har fået lavet der, ikke? Ja. Men det var det jo ikke dengang, for der var I jo ikke kendte endnu. Men det er jo blevet. Men jeg tror, vi følte os utrolig hip. Ja. Og vi var meget unge og meget sikre på, at vi havde den. Ja. Og vi kan lige, jeg har lige en kort lydbid med, hvordan Luxus lød okay. I 90'erne. Ja, det var meget kort bid, men det var dig og Michael Simpson, som man kunne høre her, var det ikke? Jamen, jeg kunne ikke høre det, men jeg har heller ikke nogen hørebøffer på, men det var det sikkert. Tag mit ord for det. Ja, jeg tror på dig. Og så, det band gik så i sig selv. I opløsning på et tidspunkt. Ja. Og så begyndte du at lave soloplader. Det gjorde du efter årtusindskiftet. Du lavede også noget med Nikolaj Nørlund, faktisk. Ja, jeg havde lige sådan et svingerne før mine soloplader med Nikolaj Nørlund. Ja. Det var Rhonda Harris. Ja, som vi lavede sådan en duoplade-agtig ting, ja. som jeg også er rigtig glad for. Og det var også noget, der var, for eksempel hvis man hørte Det Elektriske Barometer, mm-hmm. Mener, det var i hvert fald der, man kunne støde på Rhonda Harris yeah. I flere omgange. Det er en fed plade. Men det er det faktisk. Mm-hmm. Og så efter årtusindskiftet, så laver du som sagt, begynder du at lave soloplader. Du laver tre plader på engelsk. Det har du lavet sådan, jeg tror den første er fra 2001, to stykker? Ja, yeah, to. Mm. Og så laver du en i 4 og 7, så vidt jeg husker. Ja. Yeah. Og der har jeg også en lille lyd, så man kan høre, hvordan det lyder. Ja, det var også meget kort. Men, og så har du en kort overgang næsten været sladderbladstof, fordi du er privatdannet par med en fyr, der lyder sådan her. Det var heller ikke meget. Det var Peter Sommer. Jamen, så er det korrekt. Han sang uden banderole på, og ja. Han skulle lige til at synge, og så begyndte vi at snakke, men der havde jeg lige klippet den faktisk. Mm. Og så er du som sagt aktuel i år med en plade på dansk, der hedder Tæt på en kold favn. Ja. Og det er jo helt oplagt lige at starte med at spørge, hvorfor du egentlig er begyndt at synge på dansk. Jamen, det hang sammen med, at ja, jeg var jo sammen med Peter i mange år, og vi fik et barn, og jeg blev på en eller anden måde sådan indhentet af virkeligheden, eller virkeligheden begyndte at optræde lidt mere i min sang, og gør det stadigvæk. Noget med noget skilsmisse og ting og sager. Og ligesom hverdagen og dagligdagen, den pressede sig på at blive det, som jeg skrev om. Og så virkede det egentlig sådan lidt fjollet og begyndte at oversætte det, tænkte jeg. Så det blev på dansk. Det kom lidt af sig selv. Ja, så det var ikke sådan en beslutning, du tog, og nu vil jeg skrive på dansk. Det var simpelthen... Nej. Jeg har egentlig holdt mig langt væk fra det. Ikke sådan bevidst, men Peter synes jeg jo er... Jeg synes, han er rigtig god. Og så var det ligesom hans område. Ja. Og så tog jeg mig lidt mere sådan nogle udlandseventyrs ting. Og lidt mere drømmende ting. Ja. Men så kom det af sig selv, og så fik jeg ligesom lov, synes jeg. Ja. Og jeg synes egentlig, vi skal høre dig spille. Det er jeg glad for. Hvis du har lyst til det. Ja, jeg har meget lyst til det. Meget mere end at snakke. Jamen, så synes jeg, at vi skal kaste os ud i det. Og du har lovet at faktisk at spille tre numre, men jeg synes, vi tager et ad gangen. Og hvis du vil starte med at fortælle om det første nummer, du vil spille. Det hedder Den Eneste Løgn, og det handler om... Ja, det er jo sådan et skilsmissealbum, så det handler de alle tre om. Forskellige sider af sagen. Og den handler om savnet, og sådan den der indre kamp om man skal give efter for det der savn, eller hvad man skal stille op med det. Ja. Jeg nager min krop. Ja, det var Lise Vincentius med Den Eneste Løgn. Jeg skal lige spørge om en ting, fordi du har bare bryster på coveret. Ja, det kan jeg ikke løbe fra. Nej. Hvorfor det? Og jeg gør det heller ikke. jeg er stolt af det billede. Jeg synes, det er mega flot. Og så er det sådan set i... så er det underordnet for mig, om det er med tøj eller ej. Men vi tog nu cirka 80-90% af billederne, vi tog var fuldt påklædt. Ja. Men, og så tog vi nogle stykker uden overdel. Og det var bare det flotteste billede. Normalt, når man smider tøjet, altså man siger jo, sex sælger. Mm. Er det sådan nogle tanker? Er det kommercielle tanker, der ligger bag? Jamen, jeg havde faktisk overhovedet ikke tænkt mig at tage den bluse af. Men hun, som er fotografen der, insisterede lidt på det. Og så har jeg ikke noget imod det. Altså, jeg ikke, skammer mig ikke over min krop. Men der lå ikke noget... strategi i det. Så jeg fået egentlig bare, hvad hun bad om, fordi jeg havde stor respekt for hende og tiltro til, at hun ville lave noget, der ligesom ikke handlede om, at jeg var nøgen. Nej. Det synes jeg ikke, det billede gør. Nej. Vil du spille et nummer til? Det vil jeg så gerne. Hvad skal det være for et nummer? Det bliver titelsangen, Tæt på en kold farm. Ja, det er en poetisk titel. Jo, tak. Ja, det handler, som man kan høre, om at være tæt på et menneske, og samtidig meget langt fra vedkommende. Ja. Men skal vi ikke bare kaste os ud i det? Det gør vi. Det værste. Jeg vil egentlig klappe, men nogle gange så lyder det så åndssvagt, når der står en og klapper, så tænker jeg næsten, det er bedre at lade være. Jeg ved ikke, hvordan du har det med det. Ydmygende med en, der klapper. Tæt på en kold favn var det her. Og det er selvfølgelig Lise Vesensius, der er med i studiet, og programmet hedder AK24/7. Og du får ikke lov til at gå, før du spiller en sidste sang. Jeg skal også lige sige, at du er ikke alene. Du har Søren Bygger med på guitar og vokal. Den er han ikke fantastisk? Jo. Da jeg hørte, I stod, og da I øvede, der kunne jeg synes, jeg kunne høre, at I spillede den sang, der hedder Jeg glæder mig til at slå dig ihjel. Ja, det er den, vi spiller lige om lidt, når jeg får lov til at slippe for at snakke. Ja, og der var to ting, jeg lige ville spørge om. For det første, så er det jo en titel, der falder i øjnene. Hvad går den sang derud på? Ja, altså den handler ikke sådan konkret om at gøre nogen noget ondt, men egentlig er det mere sådan et privat projekt, at få lukket et kærlighedskapitel, og få ligesom slået vedkommende ihjel inden i sig selv. Så. Ja, det er i sandheden en skilsmisseplade, må man sige. Du kan jo være glad for, at der er så mange, der bliver skilt i Danmark, så der er et stort kundegrundlag. Jamen, jeg får også utrolig mange mails fra kvinder i cirka min alder. Og så omvendt, en af... Ja, faktisk. Nej, hvad siger du? Omvendt, faktisk. Omvendt også. Der er også kommet nogle stykker af. Og det ved jeg ikke om... altså, hvis man ikke har hørt sangen, kan man bemærke, om det ikke mere bemærker, at du spillede den lidt langsommere end på pladen? Ja. Ja, altså, vi har jo lavet den del om, fordi vi tager ud som trio. Og altså, pladen er lidt mere sådan... Der er lidt mere sådan beats på, og lidt mere optempo, og nu har vi egentlig besluttet os for, at vi er kun tre, og det er egentlig meget bevidst fra min side, fordi jeg synes, der er noget magisk over det format, trio-formatet der. Og vi har sådan helt dogmen med, at vi ikke vil have noget backtrack, og det skal være kun de lyde, vi selv kan frembringe. Hvorfor siger du, det er magisk? Jamen, det er et eller andet med, at alle tre har kun to steder, de skal rette deres opmærksomhed hen. Altså, der er meget sådan tæt energi. Og når man er tre, så kan man ikke rigtig have en off-day. Altså, hvis man er fem i et band, så er der godt en på keyboard, der kan stå og sove lidt, ikke? Men det kan man simpelthen ikke. Så det bliver meget fokuseret. Intenst. Ja, men det vil jeg meget gerne høre. Og det er altså en sang, der hedder Jeg glæder mig, og så i parentes, til at slå dig ihjel. Skal vi ikke bare høre den? Jo, tænd den joint og læn jer tilbage. støtte dig, kan så farvel. Du må godt klappe. Det gør jeg så. Tak. Det var Lise Vicentius med Jeg glæder mig til at slå dig ihjel. Og så vil jeg sige tusind tak, fordi du kom, og tak til dig, Søren, også, fordi du kom forbi og spillede guitar og sang med. Og så må I godt lige så stille bare begynde at pakke sammen. Det gør ikke noget, I pusler lidt i baggrunden.